سرانا پات دی او سات میٹا کورنی والے مامی زخمون تا دا چاد مخ انزورنی والے سرانا پات دی او سات میٹا کورنی والے مامی زخمون تا دا چاد مخ انزورنی والے دہی جر درد می دم رازن را پتنگ کڑی دائی چی دہی جر درد می دم رازن را پتنگ کڑی دائی چی بہر را اوزی خوسی ناکی می پازور نیوالی خوسینا کی می پازور نیوالی سرانا پات دی او ست میٹا کور نیوالی مامی زخمون تا دا چاد مخ انزور نیوالی شای واہا متری درد من غگ دا جاڑا را اوزی شای واہا متری درد من غگ دا جاڑا را اوزی دزندہ گئی رب می غیگ کی نسکور نیوالی زندہ گئی رب می غیگ کی نسکور نیوالی سرانا پات دی او ست میٹا کور نیوالی مامی زخمون تا دا چاد مخ انزور نیوالی اس خا خوش آلیا ما یو غمی پر سر نشتا دائی اس خا خوش آلیا ما یو غمی پر سر نشتا دائی اس می دا چاد زڑا مالات کی زانتا کورنی والی اسمی دا چا دزڑ مالات کی زانتا کورنی والی سرانا پات دی او ست میٹا کورنی والی مامی زخمون تا دا چا دا مخ انزورنی والی دا چا پزڑا کی رحم رزی چیز بلادا دچا پزڑا کی رحم نارزی چیز بلادا چامی مودا وشو ماین زڑ گئی پا اور نیوالی چامی مودا وشو ماین زڑ گئی پا اور نیوالی دی او ست میٹا کورنی والی مامی زخمون تا دا چاد مخ انزورنی والی عمر زاد هر یو غم نپا آمان کی پٹیم عمر زاد هر یو غم نپا آمان پٹیم مدد و عاسیوری پر سر دخپل مورنی والی مدد و عاسیوری پر سر دخپل مورنی والی سرانا پات دی او ست میٹا کورنی والی مامی زخمون تا دا چاد